Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 kwietnia, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch z czterech barabaniarzy poszkodowanych w wypadku w Wiłży opuściło szpital. Mocne słowa prezydenta Turcji. Recep Erdoğan nazwał Benjamina Netanyahu terrorystą. Dzisiaj mierzymy się z najważniejszą prawdą wiary, mówił do wiernych kardynał Kazimierz Nycz. Dwóch z czterech barabaniarzy poszkodowanych w nocnym wypadku w Wiłży opuściło już szpital. Kolejni dwaj, którzy doznali złamań, są nadal hospitalizowani. O szczegółach Jolanta Turkowska. Jak tłumaczy młodszy aspirant Paweł Lenarcik z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, do zdarzenia doszło po drugiej w nocy na jednej z iłżyckich ulic. Kierujący pojazdem marki SAP, mieszkaniec Iłży, lat 27, mężczyzna po badaniu okazał się trzeźwy. Wyjeżdżając z zakrętu potrącił cztery osoby, które, jak wynika z ustaleń, stały na środku drogi. Było to czterech mężczyzn. Wszyscy czterej mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Ranni w wypadku mężczyźni to barabaniarze, którzy zgodnie z wielkanocną tradycją za pomocą wielkiego bębna obwieszczali zmartwychwstanie Chrystusa. Okoliczności nocnego wypadku bada Komenda Miejska Policji w Radomiu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Jest tymczasowy areszt wobec Kamila K., który zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Inflanckiej w Poznaniu. Mężczyzna po kilkunastogodzinnej akcji policji wczoraj po południu został zatrzymany. Usłyszał zarzuty m.in. produkcji i posiadania narkotyków oraz dokonania gwałtu. Kamil K. był poszukiwany listem gończym, miał do odbycia 3-letni wyrok. Z powodu policyjnej akcji w piątek ewakuowani zostali mieszkańcy budynku przy ulicy Inflanckiej. Policjanci zamknęli dla samochodów fragment ulicy. W czasie akcji inaczej jeździły też autobusy. Prezydent Turcji Recep Erdoğan nazwał premiera Izraela Benjamina Netanyahu terrorystą, odnosząc się do interwencji izraelskiej armii na granicy ze Strefą Gazy, w wyniku której zginęło co najmniej 15 Palestyńczyków. Jesteś na tych ziemiach najeźdźcą, a jednocześnie jesteś terrorystą, powiedział Erdoğan podczas niedzielnego przemówienia do swoich zwolenników. Demonstranci zebrali się w piątek w pięciu miejscach wzdłuż 65-kilometrowej granicy z Izraelem. Armia izraelska użyła gazu łzawiącego, gumowych pocisków i ostrej amunicji. Według sił izraelskich Palestyńczycy rzucali kamieniami i toczyli płonące opony w stronę żołnierzy po drugiej stronie granicy. Kardynał Kazimierz Nycz mówił w homilii w wielkanocną niedzielę, że dzisiaj mierzymy się z najważniejszą prawdą wiary. Ona sprawia, że to najważniejsze święto Kościoła i wszystkie inne święta nie miałyby sensu, gdyby Chrystus nie wziął na swoje ramiona krzyża i nie zmartwychwstał. Metropolita Warszawski nawiązał też do słów Ewangelii o zmartwychwstaniu, w której anioł mówi apostołom, by udali się do Galilei, by zobaczyli Jezusa. Idźcie do Galilei, czyli idźcie do początków, tam gdzie się wasza przygoda z Jezusem rozpoczęła, mówił metropolita warszawski. Co nam przez to chce powiedzieć Pan Jezus? Także w to święto zmartwychwstania idźmy do początku. Tym początkiem jest chrzest, tym początkiem jest bierzmowanie, tym początkiem jest ciągłe nasze przechodzenie przez Paschę Pana i naszą Paschę. Wracając do tego początku, uczmy się od Jezusa tej miłości, którą On świat umiłował i życie swoje dał. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to pierwsze i najważniejsze święto w Kościele katolickim. Katolicy świętują zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Na koniec jeszcze Białystok. Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny Czarneckich zorganizowały tam wielkanocne śniadanie dla potrzebujących. Wzięło w nim udział prawie 300 osób, a na stołach był żurek, biała kiełbasa, jajka, wędliny i świąteczne ciasta. Nie mamy rodziny tutaj w Białymstoku w ogóle. Przychodzimy tutaj spędzić ten czas wśród ludzi. Jestem szczęśliwy, że można się spotkać z ludźmi i pomagają sobie wszyscy nawzajem. Każdy z uczestników śniadania wielkanocnego w Białymstoku mógł też zabrać ze sobą przygotowane paczki z żywnością. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu kraju większymi przejaśnieniami, okresami zwłaszcza w centrum i na wschodzie, przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, stopniowo od zachodu zanikające, temperatura maksymalna od 2-4 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 5-8 na przeważającym obszarze i 10 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Ten koncert odbył się w środę, a posłuchamy go w poniedziałek tuż po 22. Jak zatrzymać wszystko to? Polecam, Marek Niedźwiecki. A więcej o Jeremim Przyborze, starszych panach, filmie Pan Ciuchcia i innych filmach, przy których starsi panowie pracowali, w reportażu i w specjalnej audycji po godzinie 23. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy

Foxtrot z pierwszej suity jazzowej Dmitra Szostakowicza. Ale zanim oddamy głos Piotrowi Stelmachowi i Pawłowi Sztompkę, moim gościem w studiu Rafał Kłoczko, młode pokolenie polskich dyrygentów, dyrygent kapeli Gedanensis, który od roku odbywa staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szostakowicz, można powiedzieć, że to takie męskie granie czasów Rosji stalinowskiej? Tak, to jest bardzo, bardzo mocna muzyka. Od w zasadzie pierwszych utworów Szostakowicza słyszało się jego, powiedzmy, radykalizm, jego takie zamiłowanie do muzyki, w zasadzie chyba można powiedzieć skrajnej, do bardzo dużych kontrastów, do bardzo ostrej artykulacji. Chodzi o te sposoby wydobycia dźwięku, takie czasem skrajne rejestry, bardzo piskliwe, bardzo niskie, zestawiane z kolei z czymś totalnie odmiennym, z szeroko zarysowanymi, wręcz wlokącymi się liniami melodycznymi, które zdają się nie kończyć. No i nie był bardzo lubiany w swoich czasach. Właśnie za takie komponowanie. Za radykalizm. No, czasy stalinowskie nie były łatwe i raczej wtedy było nastawienie na ten tak zwany socrealizm w muzyce. A Szostakowicz człowiekiem, który łatwo dostosowywał się do ogólnie panujących zasad, nie był. Rafale, ty dyrygowałeś kompozycjami Szostakowicza. Co atrakcyjnego jest w tej muzyce dla młodych muzyków? Przede wszystkim właśnie te rejestry, o których powiedziałem, to nie jest muzyka, przy której można się nudzić. Tam trzeba być ciągle skupionym, tu za każdym rogiem czeka coś nowego, coś zaskakującego. I myślę, że to jest jakiś rodzaj pewnie siły, jakiejś potęgi, którą będąc młodym chce się po prostu poczuć. No, stając przed orkiestrą, przy utworze Szostakowicza, są akordy, które po prostu człowieka rozpierają, czuje się... Tu nie chodzi może o władzę, ale o jakąś taką właśnie siłę, o taką wielkość, o wrażenie nieskończoności. Ta muzyka jest od pierwszej do ostatniej nuty nacechowana emocjami, które nie zawsze może są tak widoczne. To taka muzyka, którą od początku, kiedy się uczy dyrygentury, już można grać? Myślę, że nie, bo problematyka techniczna jest tak wielka, ta muzyka jest tak skomplikowana, że nawet jeżeli jakiś młody dyrygent czuje tę muzykę wewnątrz siebie, to po prostu możliwości techniczne mogą go jeszcze przekroczyć. Czy można zrozumieć jego muzykę, pokochać jego muzykę, nie znając tego tła historycznego i nie znając historii jego życia? Czy życie Szostakowicza zawarte jest w tych partyturach? Można nie znać biografii, a i tak będzie się w tej muzyce to wszystko słyszało. Myślę, że na tym polega też geniusz kompozytorski, że swoje emocje potrafił przelać absolutnie w 100% na papier, mimo tego, że był bardzo tłamszony. On cały czas pisał czasem po prostu do szuflady i te utwory teraz są, czy tam przed laty po śmierci już kompozytora, zostały odkryte na nowo. W tej muzyce właściwie jest i ten strach, który wtedy panował, i terror, a z drugiej strony taka, no dla mnie, niebywała histeryczna wręcz chęć życia, mimo wszystko. Absolutnie tak. To jest właśnie ogromny protest, próba powiedzenia nie. Nieraz Szostakowicz sobie pozwalał na coś takiego, że albo cytował jakąś pieśń z tych podziemi, w cudzysłowie oczywiście, czego po prostu cenzura nie wiedziała. No i miał na pewno swego rodzaju satysfakcję. Ta muzyka wzrusza również dyrygenta? Zdecydowanie tak. A co ciebie wzrusza w tej muzyce? Znając historię Szostakowicza, to wzrusza mnie chyba ten protest, to jego niebywałe ciągła próba przekroczenia tej kurtyny, tej jakiejś zasłony, za którą nie mógł wyjść. No i próba chyba po prostu bycia szczęśliwym. To był chyba jedyny protest, na który w tamtym czasie mógł sobie pozwolić, ponieważ nawet próby jego wyjazdów do Stanów Zjednoczonych były najczęściej po prostu blokowane, choć udało się część utworów także w Ameryce zaprezentować. Lady Macbeth? Tak, z tym się wiąże chyba jedna z ciekawszych historii. Lady Macbeth mycyńskiego powiatu. Opera, która w Rosji bodajże w roku 1932 została skomponowana czy ukończona, nie spotkała się z dobrym przyjęciem, ponieważ po prostu pokazywała, jak życie w takiej typowej Rosji niewielkomiejskiej wygląda, w typowym Związku Radzieckim. O strasznie trudnym librecie. Tam jest mnóstwo słownictwa, którego nie spodziewamy się często w operze. Ta muzyka jest drapieżna, ta muzyka przeraża bardzo często. Polecam wszystkim uwadze, nie będę zdradzać zakończenia, bo pamiętam jak pierwszy raz sam posłuchałem tej opery, to byłem zdruzgotany i jest to tego typu utwór, po którym się siedzi jeszcze w fotelu i w przypadku słuchania na żywo nie wiadomo, czy w ogóle zaczynać klaskać. A potrzeba po prostu ciszy, żeby sobie uświadomić, że się wróciło do rzeczywistości. Ta muzyka pochłania, łapie za rękę i nie wprowadza, ale po prostu wrzuca w ten jakiś zwariowany świat muzyki, która otacza ze wszystkich stron, zmienia się jak w kalejdoskopie. Przeżycie nie do opisania, nawet jeżeli się słucha tego po prostu z płyty, a nie na żywo. Ta zmienność, ten jakiś rodzaj demonicznego czasem śmiechu w jego muzyce. Muzyka i muzyk, który w tamtych czasach rozbroił system. Tak, myślę, że rozbrojenie systemu będzie tutaj najlepszym stwierdzeniem i to można rozumieć dwutorowo, nie tylko jeśli chodzi o język muzyczny, ale również o system totalitarny, o reżim stalinowskiej Rosji. Dyrygent lubi być poważny? Tak się wydaje, że dyrygent musi być poważny. Ja myślę, że wynika to troszkę z funkcji. Nawet jeżeli jest się najmłodszym w składzie orkiestry? Tu myślę nie o wiek chodzi, choć nie zawsze jest to łatwe, jak to powiedział wybitny dyrygent Jerzy Semkow. Należy przekonać orkiestrę, że jego interpretacja dyrygenta nie jest jedyną, ale na pewno jest najlepsza w tym momencie. Na koncertach muzyki Szostakowicza i na koncercie dzisiejszym retransmitowanym też bardzo poważnie nie będzie, zwłaszcza jeśli myślimy o walcach. Też myślę, że to muzyka, przy której można się tak dobrze bawić, jeżeli weźmiemy choćby Foxtrota, którego już Państwo wysłuchali, walca, który jest absolutnym hitem, myślę, że obok Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Strausa, jest to najbardziej znana melodia walca. No i obłędna polka z solo ksylofonu. A zatem zapraszamy Rafał Kłoczko, dyrygent młodego pokolenia, który od roku odbywa praktykę dyrygencką w Operze Wiedeńskiej, a my zagramy Państwu jeszcze uwerturę uroczystą Adur Dimitra Szostakowicza. Agnieszka Trzeciakiewicz, Rafał Kłoczko, dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do wysłuchania koncertu To co najpiękniejsze zima, nagranego w studiu imienia Witolda Altosławskiego 24 lutego bieżącego roku. Koncert zapowiadał Paweł Sztompkę i Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dobry wieczór, ale pozwolą Państwo, że zanim powiemy o muzyce, powiemy też o gościach specjalnych. Honorowy patron tych koncertów, czyli Rada Mediów Narodowych. Chciałem powitać jej przewodniczącego, pana Krzysztofa Czapańskiego. Zarząd Polskiego Radia S.A. chciałem powitać prezesa zarządu, pana Jacka Sobalę. Proszę Państwa, Szostakowicz ten utwór dedykował orkiestrze estradowej. Czy widzieli Państwo kiedyś w życiu orkiestrę estradową, która składa się z 70 paru osób, w której występuje i muzyk grający na czeleście, i dwóch pianistów, i cały skład symfoniczny, jak u Malera nieomal, cztery saksofony. Słuchajcie, to się może zdarzyć tylko w naszym studiu i tylko u Szostakowicza, który swoje całe życie, to był jeden rollercoaster wielki, dlatego że z jednej strony był, wydawać by się mogło, w pewnym momencie ukochanym kompozytorem władzy, z drugiej strony drżał na samą myśl, że o 6 rano przyjdą i będą go aresztować. Jak pisze w swoich pamiętnikach, w pewnym momencie było tylko dwie osoby w całym jego wielkim domu, którzy nie zostali wyprowadzeni. To były czasy niezwykle dziwne i trudne i tragiczne dla społeczeństwa, dla ludzi, ale również i dla muzyki. Ale czasy niesłychane, dlatego że ten sam Dmitrij Szostakowicz skomponował kilkaset utworów właśnie na bardzo różne składy. Pisał muzykę filmową, pisał piosenki, pisał wielkie symfonie, pisał wielkie poematy i później to wszystko czasami łączył w zupełnie niesamowite całości. I właśnie ta suita estradowa, jeden z największych przebojów muzycznych XX wieku, jest takim konglomeratem czegoś, co pan Michał Klauza, dyrygent, który za chwilę się pojawi, powiedział, że właściwie dobrze słuchać tej muzyki, kiedy się zna również to, co przeżył Szostakowicz, zna się Związek Radziecki przed wojną, w czasie wojny i w okresie powojennym. I myślę, że ten element strachu, który jest nieomal w każdej nucie, a jednocześnie szczęścia, życia, przeżycia i jednocześnie jakichś piekielnych sił witalnych, wszystko w tej muzyce jest. Muzyce estradowej, która wcześniej była zresztą dedykowana orkiestrze jazzowej, to było w 1938 roku, to są te same nuty, tylko rozpisane troszeczkę na inne składy. Ta suita będzie składała się z 8 części. Ten najbardziej znany waltz, który był zresztą wykorzystywany w wielu filmach radzieckich, jest takim symbolem kinematografii radzieckiej, ale również u Stanleya Kubricka genialnie w takim filmie Oczy szeroko zamknięte. I jednocześnie kilka innych tematów, a więc to składa się z 8 części, ja powiem, to będzie marsz, taniec pierwszy, taniec drugi, mała polka, walc liryczny, walc pierwszy, walc drugi i wreszcie finał. To wszystko jest jakimś jednym wielkim snem. Te walce można tańczyć podczas spotkań nieomal kabaretowych. Z drugiej strony ta muzyka jest tak silna i tak emocjonalna, że właściwie słucha się tego jak jednego wielkiego, ostrego, męskiego grania. Panie i panowie, Polska Orkiestra Radiowa i zaprzyjaźnieni muzycy, a poprowadzi koncert nasz dyrektor Michał Klauza, Polska! Thank you. Michał Klauza i Polska Orkiestra Radiowa. Dmitrij Szostakowicza, suita na orkiestrę rozrywkową. Na orkiestrę. Dmitrij Szostakowicz, przypomnijmy, to syn polskiego pochodzenia. Syn polskich zesłańców. Proszę Państwa, i w ten sposób powoli kończymy koncert. Ja wiem, że jeszcze przygotowany jest krótki bis, gdyż musimy o tym pamiętać, że to był drugi koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zima. I ta zima teraz nam zagra. Michał Klauza, Polska Orkiestra Radiowa, z kopyta kuli grnie, opady śniegu w całej Polsce, zimna, mroźna noc, a śnieg również w studiu Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To co najpiękniejsze, zima. Ale jeszcze nie wychodźcie przez sekundę, bo wiecie, to jest ten drugi walc, właściwie trzeci walc, to jest świetny utwór na drugi, świetny utwór na bis, można tańczyć. Tu zagracie jeszcze ten drugi? Zagramy Państwu walca drugiego, ale mam do Państwa ogromną prośbę. Pomruczcie sobie melodię pod nosem. Tak od duszy. Przypominam tam, ta, da, da, da, taki smutek, ale jednocześnie zabawa. Był to koncert To co najpiękniejsze, zima, nagrany 24 lutego bieżącego roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert zapowiadał Paweł Sztompkę i Piotr Stelmach. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 kwietnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na intensywne opady deszczu i silny wiatr. Ostrzeżenia dotyczą kilku województw. Zagrożenie